gasimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 23 lipca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rzecznik rządu Piotr Miller przekazał, że PiS nie zamierza rezygnować z wydzielenia Warszawy z województwa mazowieckiego. O wycofanie się z tego pomysłu apelują samorządowcy opozycji. Krakowska policja zatrzymała funkcjonariusza, który miał handlować nielegalnymi lekami, w czym pomagali mu pseudokibice jednej z drużyn. Turystyka we Francji cierpi z powodu wzrostu liczby zakażeń koronawirusem. Miasta zaostrzają przepisy. Piotr Miller powiedział w telewizji Republika, że wydzielenie Warszawy z województwa mazowieckiego to obietnica Prawa i Sprawiedliwości, która zostanie spełniona. Rzecznik rządu odniósł się w ten sposób do informacji Dziennika Gazety Prawnej, zgodnie z którymi projekt ustawy w tej sprawie ma trafić do Sejmu jeszcze w lipcu. Jak mówi Piotr Miller, rząd chce przeprowadzić taką reformę administracyjną, chociaż wspomniany projekt jeszcze nie powstał. Korzystne byłoby, żeby to zrobić na tyle szybko, żeby przede wszystkim już nowa perspektywa unijna, nowy budżet był realizowany właśnie w ramach tego podziału terytorialnego, który zapewni przede wszystkim Mazowszu szybszy rozwój i będzie też determinował pewne cele. Pamiętajmy o tym, że to jest naturalne i to na całym świecie. To nie jest zarzut wobec Warszawy, warszawiaków, tylko to jest naturalne, że jeżeli jest stolica, to zazwyczaj ona ma wyodrębniony charakter, nawet swoje specustawy. Przeciwko wydzieleniu stolicy z województwa sprzeciwiają się władze Mazowsza i samej Warszawy. Nie ma dla tej decyzji żadnej sensownej przesłanki, oświadczył wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. W metropolii warszawskiej generowane jest 80% PKB całego województwa. To właśnie pozwala dzięki dochodom z podatku CIT redystrybuować te środki do regionów, które są regionami peryferyjnymi. Konsekwencją jest zbudowanie niestety dwóch ułomnych województw. Jednego, które będzie województwem pozbawionym własnej bazy dochodowej, a centralne będzie dociążone dodatkowymi opłatami z janosikowego. Nowe województwo miałoby objąć obecną Warszawę plus przylegające do niej powiaty, czyli tak zwany obwarzanek. Policja zatrzymała funkcjonariusza z 4-letnim stażem oraz dwóch pseudokibiców jednego z krakowskich klubów. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarło Polskie Radio, zatrzymani mężczyźni podejrzewani są o nielegalny handel lekami oraz narkotykami, a także paserstwo. Informację o zatrzymaniu mężczyzn potwierdziła nam Barbara Szczerba z małopolskiej policji. Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Przestępczością Pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali w wyniku realizacji trzech mężczyzn, w tym jednego funkcjonariusza policji, który przebywał na zwolnieniu lekarskim. Dla dobra prowadzonego postępowania na chwilę obecną nie udzielamy więc informacji w tej sprawie. Prokuratura będzie wnioskować o tymczasowy areszt dla zatrzymanych osób. Niewielki wzrost bezrobocia w czerwcu to efekt prac sezonowych i szybkiego odmrażania gospodarki. Tak o dzisiejszych danych Głównego Urzędu Statystycznego mówią ekonomiści. Bezrobocie w czerwcu było na poziomie 6,1% wobec 6% w maju. Polska była jednym z tych krajów, które dość szybko odmroził gospodarkę i badania Polskiego Funduszu Rozwoju i Polskiego Instytutu Ekonomicznego pokazały, że od maja zarówno strona popytowa, jak i przychodowa w firmach poprawia się. To się przekłada na sytuację finansową przedsiębiorstw i na większą skłonność po pierwsze do utrzymywania poziomu zatrudnienia, a po drugie nawet do zwiększania zatrudnienia czy poprawiania wynagrodzeń. Mówił Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Jego zdaniem trudniejsza sytuacja na rynku pracy może być pod koniec roku. Będzie to czas, kiedy już większość firm będzie musiała radzić sobie w otoczeniu rynkowym, bez wsparcia państwa ze strony działań w oparciu o tarczę, czy finansową, czy antykryzysowe. Więc w warunkach rynkowych firmy będą musiały się zmierzyć też z kwestią utrzymania miejsc pracy, a na to nałoży nam się też czynnik sezonowy, czyli końcówka roku, listopad, grudzień, to jest zwykle czas, gdy bezrobocie rośnie. Według ekspertów w tym roku bezrobocie dojdzie do maksymalnie 7-8%. Na koniec zaglądamy za granicę. Wiele francuskich nadmorskich kurortów zaostrza przepisy dotyczące noszenia maseczek w stosunku do tych obowiązujących w całym kraju. To reakcja na wiadomości o wzroście liczby zakażeń koronawirusem o 27% w ciągu tygodnia. Marek Brzeziński. W całym kraju maseczki są obowiązkowe w zadaszonych miejscach publicznych. Ich brak grozi mandatem w wysokości 135 euro. Jednak coraz więcej nadmorskich miast, tłumnie odwiedzanych przez turystów, wprowadza obowiązek noszenia maseczek także na ulicach, szczególnie tych najbardziej handlowych. Takie decyzje podejmowane są w obliczu narastającej fali zachorowań i nowych ognisk zakażeń. W tej chwili jest ich we Francji ponad 200. Najbardziej dotknięte rejony to te czerpiące zyski z turystyki. Bretania, Mayenne, w krainie nad Loarą i okolice Bordeaux, dokąd przyciągają szerokie, piaszczyste plaże Akwitanii. W ciągu doby liczba nowych zakażeń wzrosła do ponad 1000, to więcej niż w ostatnich dniach. Wciąż prawie 6 tysięcy chorych jest hospitalizowanych, z czego nieco ponad 400 na oddziałach intensywnej terapii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Serwis sportowy Tomasz Gorazdowski. Siatkarze bez kibiców za to z wolą zwycięstwa zakończyli drugi sparingowy mecz z Niemcami. Wczoraj było 3-2 dla Polski, dziś 3-1. Także dla nas, mówi Aleksander Śliwka. Okoliczności tych spotkań są zupełnie inne niż normalnie. W czasie reprezentacji zawsze praktycznie były pełne hale lub w większości wypełnione kibicami, którzy bardzo mocno nas wspierali. Byliśmy głodni grania, głodni spotkania, a spotkania się razem we własnym gronie, ale również spotkania się z inną reprezentacją i zagrania meczów towarzyskich. Bardzo się cieszymy, że udało się wygrać oba spotkania. Za parę dni gramy z Estonią. Mamy nadzieję, że wyniki będą również takie dobre. Choć nie są one najważniejsze, najważniejsze jest to, aby nasza dyspozycja, nasza forma była jak najlepsza, jak pojedziemy do klubu. Nie mamy kontuzji na razie bardzo poważnych. Chłopaki, trzymamy się w niezłym zdrowiu i myślę, że to jest najważniejsze. Anglik Robert Lambert wygrał w Gnieźnie 4. z 5 rund Mistrzostw Europy na żużlu. Drugi był Finn Timo Lahti, trzeci Rosjanin Łaguta. Lambert został nowym liderem cyklu. Jutro zaczynają się emocje. Prawie 90 załóg, w tym 6 z Polski, jest na liście zgłoszeń do pierwszej rundy rajdowych Mistrzostw Europy. Rally di Roma Capitale, który jutro startuje na asfaltowych trasach w rejonie Latium. Wśród nich jest mistrz Polski Mikołaj Marczyk. Dzisiaj zapoznawaliśmy się z odcinkami, na których będziemy to się mierzyć pierwszego dnia. Wczoraj zapoznawaliśmy się z odcinkami drugiego dnia rajdu. Te dwa dni są naprawdę zupełnie inne, pomimo że rajd nosi taką samą nazwę w obydwu dniach, to my musimy przygotować zupełnie inne ustawienia samochodu. Ja jako kierowca muszę w zupełnie inny sposób nastawić się do tych OS-ów. Gdyby świat nie zwariował, już bylibyśmy po rozpoczęciu igrzysk w Tokio. W Japonii zaczynałby się pierwszy dzień zmagań. Ale że świat stanął na głowie, na igrzyska musimy poczekać rok. Czy się odbędą? Mówi prezes PKOL-u Andrzej Kraśnicki. Moje informacje, które przekazuję, są oparte o to wszystko, co dowiaduje się z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Była sesja. Na tej sesji Komitet Organizacyjny Tokio prezentował stan przygotowań. Z punktu widzenia dzisiejszego igrzyska się odbędą. Odbędą się z tym samym programem, z tą samą liczbą uczestników, w tych samych miejscach. Będą to igrzyska roku 2020 w roku 2021, nawet z nazwą taką samą, ale oczywiście zdrowie i bezpieczeństwo jest najważniejsze. Od tego, jak rozwinie się pandemia, będzie zależało, czy one się odbędą, czy odbędą się w określonym reżimie. Mogli już dziś świętować w Turynie, ale nic z tego. Juventus nie potrafił wygrać w Udine, nawet zremisować, a na skutek gola straconego w doliczonym czasie gry przegrał 1-2. Na mistrzostwo muszą jeszcze zatem w Turynie chwilę poczekać. Nie trzeba czekać na sportową Trójkę pod Księżycem. Za godzinę jej gościem będzie wicemistrz świata, przez lata podpora reprezentacji piłkarzy ręcznych, Artur Siódmiak. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogoda w kratkę, zachmurzenie umiarkowane i duże, po południu na wybrzeżu miejscami słabe opady deszczu, na południu kraju przelotne opady deszczu i burze, od 20 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 11. Iwanka Kunewa, Violetta Maszkowska. Dobry wieczór. Austin Wintry na Sense. Temat przewodni z gry wideo Journey, która dostała wiele nagród, ale chyba najważniejszą była nominacja. Nominacja do nagrody Grammy. Pierwsza w historii, którą dostała ścieżka dźwiękowa do gry wideo. Było to w 2013 roku. Dzisiaj spędzimy godzinę właśnie z muzyką z gier. Po klubie Trójki, w którym rozmawialiśmy o This War of Mine, czyli grze, która została lekturą nieobowiązkową, która weszła na listę lektur wyjdzie na listę lektur od przeszłego roku. Po tym klubie dostałam od Państwa kilka maili, w których pisali Państwo, że razem z naszymi gośćmi, czyli twórcami tego tytułu, rzuciliśmy inne, bardzo pozytywne światło na grę wideo. No, to już jest medium, przy pomocy którego można opowiedzieć niezwykle poruszające i wartościowe historie, to na pewno. I dzisiaj spotykamy się w podobnym celu, będzie o grach, ale od strony muzycznej, no bo też od dawna już nie jest to muzyka, która przypomina dzwonki polifoniczne z przełomu mileniów, a nawet jeśli kiedyś przypominała, to dzisiaj aranżowana jest na wersje koncertowe i wykonywana przez największe orkiestry świata, na przykład przez Londyńską Orkiestrę Filharmoniczną. Proszę posłuchać. zawsze mam dużo radości, kiedy mam powiedzieć, że to suita z gry Super Mario Bros., ale powiem, usłyszeli Państwo suitę z gry wideo Super Mario Bros. W wykonaniu londyńskiej orkiestry filharmonicznej pod batutą Andrew Skita. Myślę, że Koji Kondo, kiedy pisał te motywy w pierwszej połowie lat 80., nie domyślał się jeszcze, że będą je wykonywać na koncertach orkiestry symfoniczne, ale tak jest, bo muzyka z gier to pięknie skomponowane utwory, które od dawna już w niczym nie ustępują muzyce filmowej i coraz częściej też pojawiają się też przy tych produkcjach znane nazwiska ze świata filmu. Ale to też nie jest tak, że to tylko muzyka instrumentalna. To też piosenki inspirowane grą, napisane i wykonywane przez znanych artystów. Proszę bardzo, piosenka ze ścieżki dźwiękowej Batman Arkham City. Just a dime store poet, keeping pace, talking his face blue. Two dollar store tramps to get a glance, a new chance at you. Walk past the dance floor, that's always been a dear friend of mine. Cut cords and concubines, dancing in 4/4 time. Rozpoznali Państwo Panic, wykrzyknik At The Disco, zespół ze Stanów Zjednoczonych. I piosenka Mercenary. Proszę pisać do mnie wioletta.myszkowska@polskieradio.pl, skargi, wnioski, zażalenia, ewentualnie pochwały w stosunku do artystów i kompozytorów, których dzisiaj usłyszymy. Jak najbardziej przyjmuję wszystko na swoją pocztę. Wypada powiedzieć tutaj oczywiście o polskiej produkcji też i kiedy mówię polskiej produkcji, to pewnie część z Państwa już się domyśla, o jakiej produkcji będziemy mówić, bo tej najczęściej nagradzanej grze w historii, trzeciej części Wiedźmina, studia CD Projekt Red, oczywiście na podstawie książek Andrzeja Sapkowskiego. Muzykę do tej gry skomponowali Mikołaj Stroiński i Marcin Przybyłowicz, którzy inspirując się motywami etnosłowiańskimi zaprosili do współpracy również zespół Percival Schuttenbach, być może też Państwu znany, skądinąd. Jak wiadomo, Wiedźmini noszą dwa miecze, srebrny na potwory i stalowy na ludzi, chociaż oczywiście wiadomo, że oba są tak naprawdę na potwory. I tak też nazywają się dwa następne utwory z tej ścieżki dźwiękowej. Silver for Monsters i Steel for Humans. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zespół Percival wystąpił na ścieżce dźwiękowej do trzeciej części Wiedźmina, ale również użyczyli swoich kilku utworów, to znaczy swoich pieśni słowiańskich, które zbierają i aranżują na nowo. I tak przed chwilą usłyszeliśmy obrzędową pieśń bułgarską Lazare. Taki miała tytuł. Było folkowo, teraz coś z drugiej strony muzycznej barykady. Będzie elektronicznie, wręcz powiedziałabym ambientowo. W 2011 roku wyszła kolejna gra z serii Deus Ex, Bunt Ludzkości. Gra, której akcja dzieje się w kanadyjskim Detroit przyszłości. W 2027 roku dokładnie, czyli stosunkowo niedługo, ale jest to taka przyszłość, której chyba trudno oczekiwać z tego punktu, w którym my dzisiaj jesteśmy, ponieważ w tej przyszłości z gry mamy już, są dostępne wszystkie takie najbardziej zaawansowane techniczne zabawki ułatwiające życie, czyli wszczepy, rozwinięte technologicznie protezy i tak dalej, i tak dalej. I cała gra skupia się na przeciwieństwach. Technologia kontra natura, przeszłość kontra przyszłość. Inspiruje się mitem o Ikarze i zadaje pytanie o cenę za postęp. Inspiruje się też renesansem, co widać na przykład w strojach głównych bohaterów. No, przy tej grze pracowało mnóstwo bardzo zdolnych artystów, między innymi Michael McCann, kompozytor kanadyjski, który chciał te wszystkie przeciwieństwa uchwycić w swojej muzyce, dlatego inspirował się zarówno Vangelisem, Ennio Morricone, jak i Massive Attack. Wyszła niesamowita ścieżka dźwiękowa, na której wystąpiła m.in. Lisa Gerrard. Thank you. utrze Daylight ze ścieżki dźwiękowej do gry Deus Ex Human Revolution. Przenieśmy się teraz do innego Detroit, tego w Stanach Zjednoczonych. Nima Fahra i Hostage. Ścieżka dźwiękowa, której nie mogę wyrzucić z głowy od kilku miesięcy. Jest to ścieżka, muzyka z gry Detroit Become Human. Zresztą o samej grę nie mogę wyrzucić z głowy, a to jest bardzo ciekawy przykład, jak się takie ścieżki dźwiękowe do gier tworzy. I żeby Państwu o tym opowiedzieć, muszę też wyjaśnić pokrótce, o czym ta gra jest. Polega ona głównie na tym, żeby podejmować decyzje i żyć z ich konsekwencjami. Wpływają one na zakończenie tej opowieści, a kombinacji zakończeń jest ponad 99, jak ktoś policzył, więc proszę sobie wyobrazić, jak wygląda scenariusz do tej gry i ile tam jest na przykład linii dialogowych. Tak więc przenosimy się znów do Detroit, tego innego Detroit ze Stanów Zjednoczonych, z roku 2038, w którym powszechnie na ulicach można już spotkać androidy. Gra czerpie zresztą od największych pisarzy literatury science fiction w tym temacie. Jest ukłon w stronę serii Roboty, Isaaca Asimowa, jest ukłon w stronę Philipa Kindreda Dicka oczywiście. I znów zastanawiamy się nad tym, co decyduje o człowieczeństwie, zastanawiamy się nad wolną wolą i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ścieżka dźwiękowa skomponowana jest w sposób dość nietypowy. Mamy trzy osobne historie w tej grze, trzech różnych postaci, każda z nich jest androidem. Ścieżkę dźwiękową do tych wątków napisało trzech różnych kompozytorów i one są od siebie zupełnie różne, mają inne tematy przewodnie, mają inne instrumentarium, nawet rytmem się od siebie różnią. Przed chwilą usłyszeliśmy wątek Conora, to jest historia detektywistyczna i o też o pewnym wahaniu dotyczącym tożsamości głównego bohatera, czy jest bardziej maszyną, czy żywą istotą i dlatego w temacie przewodnim jego mieszają się instrumenty żywe, klasyczne i elektroniczne i tak jak Państwo przed chwilą słyszeli. Temat innej postaci, Kary, to już jest opowieść o rodzinie i o przywiązaniu, więc usłyszymy wyłącznie instrumenty klasyczne, żywe, głównie smyczki. Jej opowieść zaczyna się w momencie, kiedy ucieka z domu razem z dzieckiem swojego właściciela, nad którym ten właściciel się znęcał. Ale jest taki moment, kiedy te dwie postaci mogą, ale tak jak mówiłam, wcale nie muszą się spotkać, bo to wszystko zależy od tego, jak państwo pokierują fabułą tej historii. Ale jeśli się spotkają, to spotkają się też ich tematy przewodnie w utworze Run With Me Filipa Szeparda. Run With Me. Zdecydowanie mój ulubiony moment ze ścieżki dźwiękowej do gry Detroit Become Human. A skoro już jesteśmy przy grach, w których no, nie zdobywa się punktów, ani się nie strzela do przeciwników, tylko przeżywa się historię, wręcz się tworzy fabułę, to w 2015 roku na rynku pojawiła się w odcinkach, uwaga, jak serial, gra Life is Strange, opowiadająca historię 18-letniej i bardzo nieśmiałej Max, która odkrywa w sobie moc cofania czasu, ale tylko o kilka minut. Wykorzystuje tę moc do uratowania życia swojej koleżanki i tak się zaczyna ta historia. Jest w niej lekki wątek fantastyczny i kryminalny, ale tym, czym gra kupiła swoich fanów, było takie umiejętne granie na sentymencie do czasów szkolnych. Również wyrażało się to w muzyce. Odniosła spory sukces ta gra, także powstała jej druga część opowiadająca o koleżance Max, zbuntowanej Chloe. Do skomponowania muzyki do drugiej części zaproszono brytyjski zespół indie folkowy Dota, który spokojnie dopasował się do temperamentu Chloe. Opatrzyli tę ścieżkę oczywiście utworami instrumentalnymi, ale były też piosenki inspirowane tą historią i jedną z nich jest Burn It Down. Don't know how I'll ever break this curse. Now the world is only white noise. Frequencies that I can't understand. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Myślę, że znają Państwo kompozytora, który napisał poprzedni utwór. Clint Mansell. To on stworzył temat przewodni filmu Requiem dla snu, który w wykonaniu Kronos Quartet rozłożył wszystkich na łopatki. A po latach napisał też Living Earth dla gry Mass Effect 3. Kiedy gry wideo stały się bardziej fabularne, również muzyka stała się bardziej filmowa i kompozytorów właśnie takiej muzyki zaczęto angażować częściej. Do gier komponowali m.in. Lorne Balfe, Hans Zimmer, ale też Gustavo Santaolalla, którego znamy na przykład z muzyki do filmu Dzienniki motocyklowe, ale też ścieżki dźwiękowej do gry The Last of Us. Gustavo Santaolalla i jego gitara, na której zagrał osobiście. Temat przewodni gry The Last of Us. Jeśli ktoś Państwu powie, że to gra o apokalipsie zombie, to proszę wierzyć tylko troszeczkę, bo motyw zarazy i upadku świata, jaki znamy, to jest rzecz w tle. Pierwsze minuty rozgrywki pokazują nam właśnie ten upadek z perspektywy zwykłego człowieka w zasadzie. Joela Millera, lat ponad 40, który stara się uciec z miasta razem z córką i niestety w trakcie ucieczki córka umiera mu na rękach. I tak się zaczyna ta opowieść. Gdybym miała powiedzieć, o czym ona jest, to powiedziałabym chyba, że o leczeniu ran obecnością drugiego człowieka i o tym, jak sobie poradzić ze stratą, jak iść dalej. Historia niezwykle angażująca. Niedawno odbyła się premiera mocno wyczekiwanej drugiej części tej gry, ale do tego tematu wrócimy, być może w przyszłym tygodniu. A teraz chciałabym dwa słowa powiedzieć na temat zwiastunów gier, które są już osobnym tematem i też bardzo ciekawym. I teraz będzie utwór, który bardzo pomógł artyście właśnie przez to, że został wykorzystany w zapowiedzi kolejnej części bardzo popularnej serii gier. Dead and cast away, her innocence is burning in flames. A million miles from home, I'm walking ahead. I'm frozen to the bones. I am a soldier on my own. I don't know the way. I'm riding up the heights of shame. I'm waiting for the call, the hand on the chest. I'm ready for the fight and fate. Iron shots stuck in my head. The thunder of the drums dictates the rhythm of the fast, the number of days, the rising of the horns ahead. From the dawn of time to the end of days, I will have to run away. I want to feel the pain and the bitter taste of the blood on my lips again. Of snow is burning my hands. I'm frozen to the bones. I am a million miles from home. I'm walking away. I can't remind your eyes, your face. Woodkid i Iron. Chyba nie przesadzę, kiedy powiem, że wiatru w żagle dodało mu właśnie użycie tej piosenki w zwiastunie gry Assassin's Creed Revelations. Bardzo ładnego zwiastunu zresztą. W ogóle gry Ubisoft z tej serii mają zwiastuny, które bardzo ładnie wykorzystują znaną muzykę. I na przykład w jednym z tych zwiastunów pojawiła się piosenka Leonarda Cohena, ale myślę, że do tego tematu też być może wrócimy za tydzień.